الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على الأرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب. ويجوز قراءة الباب على التنوين وهو القطع، ومعناه هذا باب. ويجوز على الإضافة: باب ما تنطق به الألسنة، والمعنى والمؤدى واحد. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. فهذا بيان من المصنف أن هناك أمورا يجب أن يعتقده الإنسان، أن هناك أمورا يجب أن يعتقدها الإنسان في قلبه وأن يقولها بلسانه. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamd yüce Allah'a mahsustur. Salat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, onun ashabına, âline ve onların yolundan gidenlerin üzerine olsun. Müellif burada artık akidevi konulara girmeye başlıyor. Bu konuyla ilgili olarak bize bir başlık atmış ve demiş ki: babun. Buradaki babun kelimesi okuduğumuz şekildeki gibi tenvinli de okunabilir. Böyle okunduğu zaman kendinden önce takdir edilen, var olduğu düşünülen bir kelime daha vardır. O da nedir? Haza babun. Yani bu bir baptır. Ondan sonra devamla diyor ki müellif, dil ile söylenmesi ve kalp ile itikat edilmesi gereken dini konular, yani itikad, öğrenmesi farz olan dini itikadi konular babı. Buradaki bab kelimesini biz isim tamlaması olarak okursak, onu tenvinli olarak okumayabiliriz ve şöyle diyebiliriz: babu ma tanteku bihi el elsine. Müellif burada artık insanın kimsenin, mümin kişinin kalbiyle inanması gereken ve diliyle söylemesi gereken hususlara değinecek. Umur-u diyanat kema sebeqa ve işara ileyhil musannif fi evveli hadihil mukaddime mebniyye ala ilmin ve amel. Evet, müellifin daha önceden söylediği gibi dini işler dediği, diye ifade ettiği akidevi meseleler ilim ve amel üzerine esas alır. O ikisi üzerine bina edilir. Min zalika ay mimma yecibu i'tikaduhu kalben ve kavlen. El imanu bil kalbi ve nutku bil lisan. Yani insanın diliyle ve kalbi ile diliyle söyleyip kalbi ile inanması gereken bazı meseleler vardır. Ve imanu fil lugati zekara cem'un min المفسرين واللغويين المتأخرين أن معناه التصديق. إيمانın sözlük manası birçok müfessir alimin ve birçok dil bilimcisinin zikrettiği üzere sözlük manası tasdiktir. لكن هذا فيه نظر فإن الصحيح أن الإيمان في اللغة معناه الإقرار. Ancak sözlük manası olarak imanı tasdik manasıyla açıklamak konusunda hem fikir olunmamıştır. Doğru olan görüş imanın ikrar etme olduğudur sözlük olarak, sözlük manası olarak. Fakat beyyana zalika Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah beyanan şafiyan kafiyan fi kitabihil imanil kebir min ekseri min 20 vechen. Şeyhülislam İbn Teymiyye iman kelimesinin sözlük manasının ikrar etmek olduğunu El İmanul Kebir adlı kitabında 20 ayrı vece ile zikretmiş, bunu ispatlamaya çalışmıştır. El İmanu fi'ş-şer'i fe ma'nahu ikrarul kalbi ve'l-lisani ve'l-cevarih. Şer'i manası, imanın şer'i manası dil ile, kalp ile, dil ile ve azalarla ikrar etmektir. Ve yezidu bitta'ati ve yenkusu bil ma'siyeti. Allah'a itaatla artar, ona isyan etmekle azalır. Vel musannifu rahimahullah zekara el imanel murtebita bil kalbi vel imanel murtebita bil nutqi bil lisan lianna el amal seyati ba'del mukaddime. Müellif burada öncelikli olarak kalp ile ikrarı ve dil ile nutk etmeyi, söylemeyi zikretmiştir. Azalarla yapılacak olan amelleri daha sonra zikredecektir. وَالْقَلْبُ اِذَا لَمْ يَكُنْ وَالْقَلْبُ اِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِرًّا ف۪يهِ الْا۪يمَانِ فَاِنَّ الْا۪يمَانَ لَا يَصِحُّ. Şayet iman kalpte karar kılmaz ise bu insanın imanı sahih olmuş olmaz, sahih değildir. Ve lehaza la budda lil muslimi an yectehida fi tahsili al umur allati turassikhu al aqidata fi al qalbi. Mümin kimsenin kalbinde imanı güçlendirecek, derinleştirecek işlerle meşgul olması gerekir. وقد ذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب التفسير في كتابه شجرة الإيمان أسبابا كثيرة في زيادة الإيمان وتحصيله. Büyük alim müfessir Abdurrahman bin Sa'di bin Nasir es-Sa'di Şeceretul İman, İman Şeceresi, İman Ağacı adlı kitabında imanı kalbe yerleştiren ve onu kalpte derinleştiren birçok sebebi zikretmiştir. والإيمان المستقر في القلب لا بد إذا قيل لصاحبه ماذا تعتقد في قلبك أن يقوله بلسانه وأن لا يخبئ ما يعتقد إلا في حالة الضرورة كما جاء في القرآن الكريم. İnsanın kalbinde karar kılan bu imanı saklayıp gizlememesi gerekmektedir. Bilakis ona sorulduğunda neye itikad ediyorsun diye bir soru yöneltildiğinde diliyle bunun cevabını vermeli, diliyle bunu nutk etmelidir. Ancak zaruri hallerde, Kur'an'da da zikredildiği üzere, zaruri hallerde bunu diliyle söylemeyebilir. وأول هذه المسائل المتعلقة بالإيمان الإيمان بالله جل وعلا. İlk iman edilmesi gereken önce gelen husus Allah-u Teala'ya iman etmektir. وَالْإِيمَانُ بِاللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى مَبْنِيٌ عَلَى اَمْرَيْنِ اَحَدُهُمَا عِلْمٌ وَالْآخَرُ عَمَلٌ Allah-u Teala'ya iman etmek iki husus üzerine bina edilmiştir. Bunların ilki ilim, ikincisi ameldir. الْعِلْمُ مَبْنِيٌ عَلَى مَعْرِفَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى فِي اَفْعَالِهِ وَهُوَ الرُّبُوبِيَّةِ Evet. Yani Allah Teala'nın fiillerini iyi bilmek, yani onun Rab olduğunu, yaratıcı olduğunu bilmek gerekir. وَمَبْنِيٌ عَلَى مَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ Ve aynı şekilde Allah Teala'yı isimleriyle ve sıfatlarıyla bilip onları kabul etmekle olur. وَأَمَّا الْعَمَلْ فَهُوَ حَقُّ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وهو أن يعبد وحده لا شريك له وهذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. عمل ise yani Allah Teala'ya imanın ikinci esası imanın üzerine oturduğu ikinci esas ameldir. Bu da kulların kendi fiillerinde Allah'ı birlemeleri yani Allah'ın kulları üzerindeki olduğu üzerinde olan hakkı yerine getirmeleriyle olur. Buna da biz ne diyoruz? Uluhiyet tevhidi diyoruz. وَلَا يَتِمُّ لِلْإِنْسَانِ إِيمَانٌ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ الْمَعْبُودِ جَلَّ وَعَلَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَحُقُوقِهِ Kişinin imanı ancak mabudu olan Allah'ı isimleriyle, fiilleriyle ve sıfatlarıyla tanıdığı zaman, onu bu şekilde kabul ettiği zaman kemale erer. قال المصنف رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره يعني أن المعبود بحق إله بمعنى المعبود كما قال الله جل وعلا أإله مع الله أي أمعبود مع الله قال المصنف أن الله إله واحد يعني في ذاته لا إله غيره يعني لا معبود غيره مؤلف burada demek istedir ki Allah Teala tek bir ilahtır. İlah kelimesi Arapçada ma'bud, ibadet olunan demektir. La ilahe gayruhu, ondan başka ibadete layık başka bir ilah, hak ilah yoktur. Burada Allah Teala buyurmaktadır ki Kur'an-ı Kerim'de ilahum ma'allah, yani Allah'la beraber başka ilahlar da mı var? وَوَاحِدٌ هُنَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَيْسَ لِذَاتِهِ مُشَابِهٌ وَلَا لِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Buradaki vahid kelimesi, birdir kelimesi yani zatıyla, isim ve sıfatlarıyla birdir, ona benzer yoktur demektir. وَحَتَّى لَا يُتَصَوَّرَ مُتَصَوِّرٌ أَنَّ الْوَحْدَانِيَّةَ صِفَةُ نَقْصٍ فَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدْ أي قُلْ يَا مُحَمَّدْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنْ أَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى مَعْبُودُكَ أَحَدٌ لَيْسَ فِي أَحَدِيَّتِهِ شَيْءٌ يُشَابِهُهُ فَهَذِهِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَحْدَانِيَّةُ كَمَالٍ لَيْسَ يَلْحَقُهُ نَقْصٌ Allah Teala'nın mahdaniyeti, birliği onun kemal sıfatıdır. Yoksa noksanlık sıfatı değildir. Noksanlık ifade etmez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ki o Allah birdir demiştir. Yani onun birliği kemaldir, mükemmeldir. Felemma i'taqada al-muslim anna al-ma'bud anna Allah wahidun yelzemuhu ba'da zalik an yaqul la ilaha gayruh. لا معبود غيره لأن الله جل وعلا المتفرد بذاته ليس كمثله شيء المتفرد بأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء فكذلك ينبغي أن يفرد في العبادة والعبودية Evet, insan mabudunun bir olduğunu kabul ettikten sonra onunla birlikte ibadeti hak eden başka bir ilahın da olmadığını kabul etmeli, ikrar etmelidir. Çünkü Allah Teala zatıyla birdir. İsim ve sıfatları kendine aittir. Birdir. Ve bu şekilde bundan dolayı da Allah Teala ona yapılacak olan tüm ibadetlerde de birlenmeli. İbadetin yalnızca ona yapılması gereklidir. وَلَا شَب۪يهَ لَهُ وَلَا نَظ۪يرَ لَهُ الشَّب۪يهُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ فِي الذَّاتِ وَاِمَّا اَنْ يَكُونَ فِي الصِّفَاتِ وَهَذَا اَعَمُّ مِنَ الْمِثْلِيَّةِ وَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى قَدْ أَخْبَرَ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ اَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ عَنْ نَفْسِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مُشَابِهٌ فِي الْأَسْمَاءِ. Müellif de anlatır ki وَلَا شَب۪يهَ لَهُ onun bir benzeri yoktur. Yani onun zatında ve sıfatlarında bir benzeri yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 ayette kendisine benzeyen bir şeyin olabileceğini nefyeder. Mesela der ki هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ onun bir isim daşının, adaşının olduğunu bilir misin? Onun bir adaşı var mıdır? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ اَيْ لَيْسَ لَهُ مُشَابِهٌ وَلَا مُمَاثِلٌ وَلَا مُكَافِئٌ. Yani وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ ona benzeyen, onun misli yoktur. O tektir demektir. وَجَاءَ اَيْضًا فِي سُورَةِ الشُّورَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Şura suresinde de şu ayet gelmiştir. Onun bir misli benzeri yoktur. O semi işitendir, basir görendir. Ve kâle fî sûretil Bakara felâ tec'alû lillâhi endâden ve entum te'lemûn. Bakara suresinde de Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onun rububiyetini kabul edip bildiğiniz halde ona ibadet edilen ilahları eş tutmayın. Ona ibadet olunan ilahları mit olarak kabul etmeyin. Yentucu lenâ min hâzihil âyâtil arba'a أن الله سبحانه وتعالى ليس له مماثل في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في حقوقه سبحانه وتعالى. Burada zikretmiş olduğumuz 4 ayetten şu sonucu çıkartırız. Allah Teala'ya ne zatında, ne isimlerinde, ne sıfatlarında, ne fiillerinde ve ne de onun kulları üzerindeki hakkında bir benzer vardır. Onun bir benzeri vardır. لكن ينبغي أن ننتبه إلى قضية التشبيه فإن أهل البدع انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين متضادين. Bidat teşbih konusunda biraz dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bidat ehli teşbih konusunda iki zıt görüşe ayrılmıştır. فهناك المعطلة الذين نفوا الصفات بحجة التشبيه. Bir grup, biz bunlara muattile diyoruz ki bunlar Allah-u Teala'nın isimlerini, isim ve sıfatlarını inkar edenler demek. Bunlar bu isim ve sıfatları neden inkar etmektedirler? Çünkü ispat ettikleri takdirde Allah-u Teala'yı mahlukata benzeteceklerini, teşbih edeceklerini zannederler. وَهُمْ طَوَائِفُ كُثُرْ قَد۪يمًا وَحَد۪يثًا. Bunlar birçok gruplara ayrılır kendi aralarında. فَمِنْهُمْ مُسْتَكْثِرٌ وَمِنْهُمْ مُقِلُّ. Onlardan kimleri vardır ki birçok sıfatı inkar eder, kimileri de vardır ki daha az konumdadır. Ve bi mukabili haula ellezina athbatu as-sifat ma'a teşbih. Fekalu inna yada Allah ka yadi al-mahluk. Taala Allah an kavlihim uluven kebira. Bunlara karşılık olarak da diğer bir grup vardır. Bunlar Allah Teala'nın bazı sıfatlarını Allah Teala'nın sıfatlarını ispat ederler ancak ispat ederken mesela derler ki Allah Teala'nın eli vardır. Onun eli insanın eli gibidir. Allah Teala onların bu nitelemelerinden çok yücedir. Ve halasallahu celle ve alel muttabiin lis-selef min hazey min hatayn şaibatayn fa asbaha mezhebuhum fi's-sifati halisan saigan lis-şaribin. Allah Teala selefi inanışı, selefi itikadı bu tür yanlışlardan uzak eylemiş, uzak tutmuş ve onu isteyen, onu elde etmek isteyen insanların önüne de kolay bir şekilde koymuştur. فأثبتوا الصفات لله جل وعلا مع نفي أن تكون صفاته كصفات المخلوقات. الله Teala'nın sıfatlarını ispat etmişler. Etmekle birlikte de bu sıfatların mahlukatın sıfatlarına benzemesinin imkansız olduğunu söylemişlerdir. وأهل البدع لما لم يستقم لهم أمورهم في هذا الباب وقعوا في تناقضات عجيبة. Bidat ehli bu konuda doğru yolu bulamadıkları için birçok çelişkili şeyler söylemişlerdir. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ يَنْفِي عُلُوَّ اللّٰهِ عَلَى عَرْشِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ لَا يُثْبَتُ لَهُ مَكَانٌ وَبَعْدَ قَلِيلٍ يَقُولُ اِنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Yani mesela onlardan bir tanesi şöyle der. Allah Teala yarhamukallah. Allah Teala arşının üzerine istiva etmemiştir. Çünkü Allah mekandan münezzehtir der. Ama bu kişi birkaç dakika önce Allah her yerdedir, her mekandadır diyerek biraz sonra söylediği sözde tam zıt bir şekilde başka bir söz söyler. وَتَأَمَّلُوا إِلَى قَوْلِ الْمُعَطِّلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ نَفَوْا صِفَاتِ عَنِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا قِيلَ لَهُمْ لِمَاذَا قَالَ لِأَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ عَقْلًا فَشَبَّهُوا عِلْمَ اللّٰهِ بِعُلُومِهِمْ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يُثْبِتُونَ صِفَةَ الْعِلْمِ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. Mesela mutezileler de aynı çelişkiye düşmüşlerdir. Onlar derler ki Allah Teala bir şey olmadan önce onu bilemez. Onlara dendiği zaman niye böyle söylüyorsunuz, niye bu şekilde inanıyorsunuz? Onlar derler ki çünkü bu aklen ne değildir, mümkün değildir. Buna rağmen onlar Allah Teala'nın ilim sıfatını ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مَبْنِيٌ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْإِمَامُ الدَّارِمِي رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي رَدِّهِ عَلَى بِشْرِ الْمِرِّيسِيِّ الْمُعْتَزِلِي وَمُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ. Evet, İmam el-Darimi isim ve sıfatlar konusunda iki önemli bir esasa değinmiş. Özellikle bunu Bişr el-Merisi'ye yazmış olduğu reddiyede ifade etmiştir. وحرر هاتين القاعدتين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية التي دمرت العقائد الخلفية وأثبتت بالأدلة العقائد السلفية. Aynı şekilde Şeyh Hulusi İbn Teymiye de Tedmuriye adlı akidesinde, ki bu akide bidat ehlinin itikadını yerle bir eden bir akidedir, buna değinmiş, bunu zikretmiştir. هاتين القاعدتين الأولى منهما أن القول في الصفات كالقول في الذات. İşte bu zikredeceğimiz iki kural şudur. İlk kural, Allah-u Teala'nın zatı hakkında söylenilen şey neyse sıfatları hakkında söylenilen şey de odur. القاعدة الثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. Diğer kural ise bazı sıfatlarda söylenilen söz neyse diğer sıfatlarda söylenilen söz de öyle olmalıdır. وَنَضْرِبُ مِثَالًا عَلَى هَذَا فَإِذَا قُلْنَا لِلْمَاتُرِيدِيِّ اَوْ الْأَشْعَرِيِّ لِمَاذَا لَا تُثْبِتُونَ صِفَةَ الرَّحْمَةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَتَقُولُونَ اِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْإِرَادَةِ. Evet, bununla ilgili birkaç örnek verirsek daha da iyi anlaşılacağını zannediyorum. Mesela Maturidi ve Eş'ari itikadına sahip bir adama desek, niye siz Allah-u Teala'nın rahmet sıfatını ispat etmiyorsunuz da bunun manasının Allah-u Teala'nın iradesi olduğunu söylüyorsunuz, bunu iradeyle açıklıyorsunuz desek. يَقُولُونَ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ مَعْنَاهَا مَيْلُ الْقَلْبِ وَهَذَا مُنَافٍ عَنِ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَى. Çünkü onlar şöyle bize cevap verir, derler ki rahmet kelimesi kalbin yönelmesi, meyletmesi demektir. Bu da Halik olan, yaratıcı olan için uygun değildir. Bu mahlukatın bir sıfatıdır derler. قُلْنَا لَهُمْ اِنَّ قَوْلَكُمْ اِنَّ الرَّحْمَةَ مَيْلُ الْقَلْبِ هَذَا فِي عُقُولِكُمْ تَشَبُّهٌ لِلْخَالِقِ بِالْمَخْلُوقِ. Onlara deriz ki sizin rahmeti kalbin meyletmesi, kalbin yönelmesi olarak açıklamanız mahluku Halika, yaratıcıya benzetmenizden dolayı, bu konuda teşbihe düşmenizden dolayıdır. يمكن أن يقول لكم المعتزلي الذي ينفي الصفات كلها وإن الإرادة مقتضاه التخصيص والتخصيص من صفات المخلوقات. Mutezili bir kimse de, kim biliyorsunuz mutezileler Allah Teala'nın bütün sıfatlarını ne yaparlar? İnkar ederler. İrade yani istemek, bir şeyleri tahsis etmek, bir şeyleri istemeyip özel bir şeyi yönelmek, onu istemek manasındadır. Bu da Allah Teala'ya yakışmaz diyerek bunu da ne yapabilir bir mutezili? İnkar edebilir. فيقول الأشاعرة والماتريدية للمعتزلة إن نثبت الإرادة لله جل وعلا لا كإرادة المخلوقين فقلنا لهم وكذلك ينبغي ويجب أن تثبتوا لله بقية الصفات لا كصفات المخلوقين. ماتريدي الأشاعرة kendilerine bu şüpheyi getiren mutezileler şu cevap verirler. Evet bizler Allah için bir irade ispat ediyoruz. Ancak bu irade mahlukatta olan iradeden farklı bir iradedir derler. İşte biz de o zaman Maturidi ve Eş'arilere diyoruz ki işte nasıl irade konusunda mutezilelere söylerken bunu teşbihten uzak tutarak ispat ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Diğer sıfatlarda da aynı sözünüzü ne yapın? Söyleyip kabul edinleriz. لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. Çünkü sıfatlar konusunda bazı sıfatlar konusunda kabul edilen söylenen sözler diğer sıfatlarda da kabul edilip söylenmesi gereklidir. وقلنا للمعتزلي أو الجهمي أو الفلسفي أو وحدة الوجود قلنا له هل تثبت لله ذاتا أو لا؟ Mutezili, felsefeci, cehmi, vahdeti vücutçu bir adama gelip sorsak ve desek ki Allah-u Teala'nın zatı olduğunu kabul eder misin? Bunu ispat ediyor musun desek? فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ لَا فَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشُّيُعِيَّةِ وَالدَّهْرِيَّةِ وَالطَّبِيعِيَّةِ Şayet dersen ki hayır Allah'ın bir zatının olduğunu kabul etmiyorum derse bu komünizm ve buna benzer fırkaların görüşü inanışıdır. وإما أن يقول نعم نثبت لله ذاتا فهنا نحجه في إثباته ونثبت له بقية الصفات من هذا الباب. Şayet derse ki evet Allah'ın bir zatı vardır derse biz onu bu kapıdan yani bu sözünden dolayı yakalayıp diğer sıfatları da ona kabul ettirebiliriz. ونقول له إذا أثبتت أن الله جل وعلا له ذات هل ذاته كذوات المخلوقات يقول لا فنقول له فكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقات. Ve ona deriz ki senin Allah için ispat ettiğin zat insanlarda ve diğer mahlukatta bulunan zatın aynısı, benzeri midir? O da der ki hayır. Allah'ın zatı ayrıdır, mahlukatın zatı ayrıdır. Biz de o zaman ona hemen deriz ki işte zatta yani Allah'ın zatını ispat ederken nasıl bu şekilde kabul ediyorsan diğer sıfatlarında da bu şekilde kabul ederek ona layık olarak ispat ettiririz. وينبغي أن نتنبه إلى أن هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قسمها أهل العلم إلى قسمين باعتبار الثبوت والنفي. الله تعالى'nın sıfatları Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette zikredilen sıfatları ilim ehli tarafından ispat olunması ve nefy olunması tarafından bakıldığında ikiye ayrılmıştır. Hocam önemine binaen o iki kaideyi tekrar edelim mi? Kaçırdım. Alhamiyeti. Tamam. İlk kaide el-kavlu fi's-sıfat. El-kavlu fi's-sıfat kel-kavlu fi'z-zat. Zatta söylediğiniz söz neyse sıfatlarda da söylediğiniz söz öyle olmalı. İkincisi, kim yazdı ikincisini? Söyle. Bazı sıfatlarda söylenen söz neyse diğer sıfatlarda da olur. Evet, bazı sıfatlarda söylenen söz neyse diğer sıfatlarda da, diğer sıfatların ispatında da öyle söylenmeli. Naam. هذه الصفات المثبتة لله جل وعلا منقسمة إلى قسمين. صفات مثبتة وصفات منفية. يعني الصفات الكلمة ايرلر مثبت صفات منفي صفات olmak üzere. والأصل أن التمييز بين الخالق والمخلوق حصل بالصفات الثبوتية. خالق إلى يراتان إلى yaratılmışlar arasındaki ayırt edilecek nokta subuti sıfatlarla yani müsbet sıfatlarla müsbet sıfatlarla ortaya konulur. وَمَا مِنْ مَوْجُودٍ إِلَّا وَيَتَمَايَزُ عَنِ الْآخَرِ إِلَّا بِالصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ Yani her mahluk, her mevcut, her var olan şey diğerinden sahip olduğu müsbet, ispat olunmuş sıfatlarıyla, sahip olduğu sıfatlarla ayrılır. وَالْكَمَالُ فِي اِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ Subuti sıfatlar dediğimiz yani ispat olunmuş sıfatlarla ancak kemale ispat edilmiş olur. وَأَمَّا الصِّفَاتُ الْمَنْفِيَّةِ الَّتِي نَفَاهَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْ نَفْسِهِ وَنَفَاهَا عَنْهُ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَهَذِهِ لا بد للمسلم السني السلفي أن يعتقد نفيها عن الله مع إثبات ضده وكمالي على وجه الكمال لله جل وعلا. Menfi sıfatlar diye ifade ettiğimiz Allah Teala'nın kendisinden ve Resulü'nün ondan nefyettiği bazı sıfatlar vardır ki bunları sadece nefyetmekle ne yapmayız? Kalmayız, yetinmeyiz. Bilakis bu nefi olunan sıfatın aksi olan, zıt manası olan kemal sıfatını da onun için ispat ederiz. فمثلا الله جل وعلا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته جل وعلا وقيوميته. Yani Allah Teala mesela kendisinden şu sıfatları nefi etmiştir. Demiştir ki onu uyku tutmaz ve o uyumaz. Bizler bunu ispat etmekle ne yapmayız? Kalmayız. Bunun aksi olan, bunu nefretmekle kalmayız. Bunun aksi olan, bunun zıt manası olan sıfatı da ne yapmak zorundayız? İspat etmek zorundayız. Uyku tutmaz ve uyumazın zıttı olan sıfat, kemal sıfatı nedir? Kayyum olması ve hay olması. Yani Allah Teala'nın bu kendinden nef yolundan sıfatların aksi olan sıfatlarla da ne yaparız? İspat ederiz. Wallahu Celle ve Ala إنما ينفي عن نفسه بعض الصفات وبعض الأشياء لأن هذا إنما لدفع وارد أو شبهة أو غير ذلك من الواردات. الله تعالى kendisinden bazı vasıfları, bazı şeyleri, bazı vasıfları nefyetmiştir. Bunları nefyetmesinin bazı sebepleri vardır. Kimilerini bu konuda şüphe ortaya atıldığı için nefyetmiş, kimilerini başka sebeplerden dolayı nefyedip inkar etmiştir. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام أبا محمد بن أبي زيد القيرواني بدأ بذكر الصفات لله جل وعلا وهي كما قلنا منقسمة إلى قسمين. Müellif Ebu Muhammed İbn Ebi Zeyd el-Kayravani bu satırlardan sonra hemen Allah-u Teala'nın bazı sıfatlarını nefretmeye başlamıştır. فَجَاءَ فَقَالَ لَا شَب۪يهَ لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Demiştir ki, لَا شَب۪يهَ لَهُ Onun bir benzeri yoktur. Bu Allah-u Teala'nın şu ayetinden alınmıştır. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Onun bir benzeri yoktur. ولا نظير له يعني في ذاته كقوله تعالى لم يكن له كفوا احد ولا نظير له onun zatında bir benzeri yoktur kelimesini de لم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا احد ayetinden almıştır. ولا ولد له لانه جل وعلا ليس محتاجا حتى يكون له ولد وليس له مثيل حتى يكون له زوجة وصاحبة أو والد فكل هذه صفات نقص منفية عن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. Evet, onun çocuğu yoktur. Zira bu naks yani eksiklik ifade eden bir sıfattır. Çünkü Allah Teala'nın çocuğa ihtiyacı olmaz. Aynı şekilde onun zatında hiçbir benzeyen olmadığı için onun ne bir eşi vardır, ne bir dostu vardır, ne de onu doğuran bir baba vardır. فَإِذَا ثَبَتَ بالدليل العقلي والنقلي أن الله جل وعلا واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته لا شبيه له، وفي حقه لا يشاكله ولا يقاربه ولا يدانيه أحد، فإذا جاءت النتيجة لا شريك له. Evet, akli olarak ve nakli olarak Allah Teala'nın zatında, isimlerinde, sıfatlarında onun bir benzerinin olmadığı kabul edilirse, bunun bir sonucu olarak onun kulları üzerindeki hakkı konusunda bir ortağının olmadığı anlaşılır. Bu yüzden de müellif hemen akabinde demiştir ki وَلَا شَرِيكَ لَهُ onun bir ortağı, ibadetin yapılacağı başka bir ilah yoktur onunla birlikte. وَلْنَتَصَوَّرِ الْاَنَ لِمَاذَا يَحْتَاجُ اَحَدُنَا اِلَى الشَّرِيكِ Yani düşünelim, diyelim ki bizlerin, mesela bizden birisi neden ortağa ihtiyaç duyar? رُبَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ يَمْلِكُ مَالًا كَثِيرًا لكنه مشغول فيحتاج إلى من يتاجر في ماله فيشاركه ببدنه. مثلا birisinin çok serveti olabilir. Ancak bu servetiyle birlikte bu kimse çok meşgul de olabilir. Yani servetini ticarette kullanacak vakti yoktur. Bu sebeple kendi malını çalıştıracak, servetine servet kalacak başka birisini getirerek kendisine ortak yapabilir. Vallahu celle ve ala la yushghiluhu şey'un an şey'in yudabbiru umura's semawati vel ard kema qala subhanahu yes'aluhu men fi's semawati vel ard kull yawmin huwa fi şe'n. Allahu Teala ise yerde ve gökte hiçbir şey ne yapmaz? Meşgul etmez. Zira Allahu Teala buyurmaktadır ki yerdeki ve gökteki her şey ondan ister, ondan talep eder. O her gün bir iştedir. يمكن أن أحدنا يشارك الآخر لأن ملكه ناقص فيحتاج إلى من يتمم له ملكه فلذلك يبحث عن الشريك والله جل وعلا ملكه تام في الخلق والتدبير والإيجاد والتصرف والرزق وغير ذلك. Bizlerden birisi de parasının, mülkünün az olduğundan dolayı kendine ortak arayabilir. Ancak Allah-u Teala'nın mülkü tamdır. Onda hiçbir eksiklik yoktur. Yani onun yaratması, çekip çevirmesi, yönetmesi, meydana getirmesi, icat etmesi mükemmeldir. Her şeyle tamdır, hiçbir eksikliğe sahip değildir. Bu yüzden de ortağa ihtiyacı yoktur. ويمكن لأحدنا أن يملك مالا وأن يملك وقتا ليعمل تجارة أو نحو ذلك، لكن لأن أموره لا تمشي إلا باسم فلان وعلام فهو يحتاج إلى مشاور وإلى وزير فيأخذ اسمه للشراكة، والله جل وعلا لا يحتاج إلى اسم أحد بل هو الغني سبحانه. قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. Evet, Allah bizlerden birisinin malı, serveti ve bu malını, servetini çalıştırıp işleyecek vakti olabilir, vakti de vardır. Ancak buna rağmen yine bir ortağa ihtiyaç duyabilir bu kimse. Neden ihtiyaç duyar? Çünkü kendi şöhreti olmadığından dolayı, insanlar tarafından tanınmadığından dolayı tanınan başka birisinin şirketine müsteşar olarak, yardımcı olarak alır ki onun şirketi bu insan, tanınan insan tarafından şöhret kazansın. Ancak Allah-u Teala'nın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Bu yüzden buyurmuştur ki Allah-u Teala hiçbir kimseyi velet olarak, çocuk olarak edinmemiştir ve onunla beraber ibadet olunan hak ilah yoktur. ثم شرع المصنف رحمه الله لبيان بعض الفروقات بين صفات الخالق جل وعلا وبين صفات المخلوق، ومن جملة ذلك قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. مؤلف bundan sonra خالق ile yaratanla mahlukat arasındaki bunların sahip oldukları sıfatlar arasındaki farkları bize zikretmeye başlamıştır. Şöyle demiştir, onun evveliyetinin bir başlangıcı yoktur. onun ahiriyetinin bir sonu yoktur. Ma min mahlukin illa ve lehu ibtida'un. Mahlukattan her birisinin bir başlangıcı vardır. Ve lehu intiha'un. Ve bir son olacağı bir intihası, bitiş noktası vardır. Vallahu celle ve ala leyse lehu ibtida'un ve le intiha'un. Bu bakımdan Allah Teala'nın ne başlangıcı ne de sonu vardır. لِأَنَّ الَّذ۪ي خَلَقَ هَذَا الزَّمَانِ الَّذ۪ي يُتَصَوَّرُ ف۪يهِ الْاَوَّلِيَّ وَيُتَصَوَّرُ ف۪يهِ الْآخِرِيَّ هَذَا اَوَّلٌ وَهَذَا آخِرٌ هُوَ خَالِقُ هَذَا الزَّمَانِ فَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الزَّمَانِ. Evvel ve ahir olarak ifade ettiğimiz bu terimler zaman ile alakalı olan terimlerdir. Zamanı ise yaratan Allah'tır. Bu yüzden bizler onu yaratana ne yapamayız, neyle vasfedemeyiz? Bir başlangıcının olduğunu söyleyerek ya da bir bitişinin sonunun olduğunu söyleyerek onu bunlarla vasfedemeyiz, niteleyemeyiz. Hatta inne ehlel cenneti vel cenne ve ehlen nari vel nar innema yebqayani bi beqaillahi lehuma. Kema kâle celle ve alâ. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اَيْ لَاكِنْ اِذَا شَاءَ رَبُّكَ يُبْقِيهِمَا وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ شَاءَ بَقَاءَهُمَا أَبَدَ الْآبَادِ. Cennet ehli ve ateş ehli de cennette ve cehennemde Allah'ın orayı baki kılmasıyla ebedi kalacaklardır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Cennet ve cehennem ehli orada yeryüzü ve gökyüzü devam geldikçe kalacaklardır. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna demiştir. Ve Allah-u Teala rivayetlerde de geldiği üzere ne yapmıştır? Bunu dilemiştir. Ve orada artık onlar ebedi, baki olarak kalacaklardır. وَلَا يَبْلُغُ كُنْهَ صِفَتِهِ الْوَاصِفُونَ اَيْ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُنْهِ حَقِيقَةَ وَكَيْفِيَّةَ الصِّفَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادَ مَعْنَ الصِّفَةِ فَلَا يَبْلُغُ فلا يبلغ احد الى مرتبه يدرك معها كنها صفه الله جل وعلا اي كيفيه صفات الله جل وعلا. Devamlı demektedir ki hiç kimse Allah Teala'nın sıfatlarının künhüne yani hakikatine ve keyfiyetine vakıf olamaz. Yani müellifin burada nefyettiği, inkar ettiği sıfatların manası değil. Bilakis onların her birinin bir manası vardır. Ancak insanlar manayı bilmekle birlikte onun keyfiyetini ve hakikatini ne yapamazlar? Bilemezler. وَلَا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ الْمَقْصُودُ بِأَمْرِهِ هُنَا أَمْرُهُ الْقَدَرِيُّ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِيطَ بِأَمْرِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى الْقَدَرِيِّ مَهْمَا تَفَكَّرَ أَوْ الْمَقْصُودُ بِأَمْرِهِ يَعْنِي شَأْنُهُ أي شأن الله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته مهما تفكر المتفكرون. Evet, aynı şekilde devam eder ki müellif, tefekkür sahibi olanlar yani düşünenler sürekli akıllarını Allah-u Teala'nın kaderi emrini anlamak için yoranlar bunu ne yapamazlar? İlimleriyle, düşünmeleriyle kuşatamazlar. Çünkü bu onlar için mümkün değildir. Yahut onun sıfatlarındaki, zatlarındaki durumunu alamazlar, anlayamazlar. Bu onlar için mümkün değildir. وَهَاهُنَا سُؤَالٌ لِمَاذَا لَا يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نُدْرِكَ كُنْهَا وَكَيْفِيَّةَ ذَاتِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وَصِفَاتِهِ. Burada sorulması gereken bir soru da şudur. Bizler Allah-u Teala'nın sıfatları, Allah-u Teala'nın zat ve sıfatlarının hakikatini neden idrak edemeyiz? والجواب انه في والجواب في كلمه واحده وهو انه جل وعلا غيب والغيب لا يدرك الا اما بالخبر اما بالعقل فلا يدرك الغيب. Evet, bu sorunun tek bir cevabı vardır, o da şudur: Allah Teala gayiptir ve gayb da ancak bize onun katından gelen haberlerle ispat olunur. Yoksa gayb akıl ile ispat olunmaz, idrak edilemez. لو أن أهل السماوات والأرض كلهم تفكروا في كيفية ذات الله جل وعلا كل المخلوقات الإنس والجن لا يمكن لهم أن يدركوا كيفية ذات الله لأنه جل وعلا لم يخبرنا. Şayet yerde ve göklerde yaşayan tüm mahlukat bir araya gelse ve Allah-u Teala'nın zatının, keyfiyetinin nasıllılığını düşünse, onun nasıl olduğunu idrak etmeye çalışsa, bunu ne yapamaz? Başaramaz, buna ulaşamaz. Çünkü Allah-u Teala bize bununla ilgili bir haber vermemiştir. وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا كَيْفَ أَنَّمَا غُيِّبَ عَنَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ نُدْرِكَ كُنَّهُ مَهْمَا فَكَّرْنَا. Bizde, bizim için gayb olan ve bize o konuda haber gelmeyen bir şeyin keyfiyetini anlamamızın ne kadar zor olduğunu idrak etmeniz için size bir örnek vereceğim. أَنْتُمُ الْآنْهَا هُنَا سَبْعُونَ رَجُلًا فِيكُمُ الذَّكِيُّ الْفَطِنُ وَالْمُعْتَدِلُ وَفِيكُمْ الْمُتَفَكِّرُ الْمُتَأَمِّلُ فَلْيَقُلْ لِي وَاحِدٌ مِنْكُمْ مَا حَقِيقَةُ مَا فِي يَدِي هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَسْتَطِيعُ مِنْ دُونِ عِلْمِ. Evet, size şu soruyu sorsam ve desem ki siz burada yaklaşık 70 kişisiniz. Aranızda üstün zekalı olan, orta zekalı olan, çok zekalı olan arkadaşlar vardır. Desem ki şu elimin avucumun içindeki şeyin keyfiyetini size haber vermezsem şayet. Bilebilir misiniz? Bilen çıkar mı? Yok. هذا شيء في يدي ترونه ولكن لا تستطيعون أن تعلموا ما هي وكنها وصفة ما هو غيب فكيف بالله جل وعلا. Şu anda gözlerinizle gördüğünüz elimin içinde ki elimin gördüğünüz elimin içinde bir nesne var. Bunun bu nesnenin künhünü, keyfiyetini bilemiyorsunuz. Bilemediğinizi kabul ediyorsunuz. Nasıl olur da Allah Teala'nın zatını, keyfiyetini bilmeye, idrak etmeye kalkışır çalışırsınız. Lakin لو أخبرتكم لعلمتم فلو أخبرنا الله عن كيفية ذاته لعلمنا ولو أخبرنا عن كيفية صفاته لعلمنا ولكن الله جل وعلا أخبر أنه موجود بذاته وأنه موصوف بصفات الكمال ولم يخبرنا عن كيفية ذلك كله. أما شاهد الله تعالى bize zatının keyfiyetini bildirmiş olsaydı yahut sıfatlarının keyfiyetini bildirmiş olsaydı bizler buna vakıf olurduk. Ama Allah Teala bizlere sadece mevcut olduğunu, var olduğunu, zatının olduğunu, sıfatlarının olduğunu haber vermiştir. Bununla yetinmiştir. Bize keyfiyetini haber vermemiştir. Rubbama yekulu şahsun lev tefekkarna yumkin en nasil. El an uridu min kulli vahidin minkum en yetefekkar. وأن يقول ماذا في يدي لن يصل إلا إلى التخرص والتخمين. Yani kalkıp birisi dese ki diyebilir. Yani düşünerek, tefekkür ederek biz buna ulaşabiliriz diyebilir. Ben mesela desem ki hadi düşünün, tefekkür edin. Elimin içinde olan şeyin keyfiyetini bilin. İsmail, قل لي ماذا في يدي؟ قطعة ورق. قطعة ورق. راسب. Ne var mı diyor? قل أي شيء, فكر. Düşündü, tahmin etti. Ud. Ha. Şeyh. Sukkar. Sukkar. Şeyh. Hediye. Hediye. Eş hediye. Turid eş. Mahiyye, keyfiyye. Nasıl keyfiyye? Zahab. Oyna zahab. Şeyh Mustafa. Lihye. Lihye. Yani şa'ra min lihyeti. Ha. Umar. Lev kullu seb'in. لو كل السبعين كل واحد منكم قال عشرة أقوال لن تصلوا إلى اللي موجود في يدي. Sizden her bir kimse 70 kimse 70 kişiden her bir kimse 10 tane 10 şey tahmin etse yine de elimde olanın keyfiyetini bilmez. Ha, Abdülkadir Abdülkadir ibn ammi. Hiçbir şey yok. Ne şey yapıyor? La yüzü şeydi. Ha? Bir şey olabilir hocam. Hocam içerisinden çıkan bir şey var. Zencebil. Hel. Ha. Sukkar. Halastım? Halas? Hakeza ahlul bid'a alladhina khadu fillah bi'uqulihim akhta'u khata'an shani'an. Unzuru qit'atu plastik. Ma yumkin ya ikhwan. El gayb la yu'lamu illa bil khabar. İşte bid'at ehli de ya Allah Teala'nın zatı ve sıfatlarının keyfiyeti hakkında ileri geri konuşan insanların da ihtilafa düşmeleri aynı sizin buradaki ihtilafa düşmeniz gibidir. Yani bunu bilmeniz imkansızdır. دخل الإمام إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد على جدنا الأمير بن طاهر فقال الأمير ابن طاهر يا إمام أخبرنا كيف استوى ربنا على العرش؟ القائل أمير بن طاهر للإمام إسحاق. Evet, İmam Ahmed ibn Hanbel'in arkadaşı İshak ibn Rahuve'nin yanına Emir Tahir dedemiz Emir Tahir girmiş ve demiş ki Allah Teala arşına nasıl istiva etmiştir? وكان الأمير ابن طاهر رجلا على السنة لكن المشب لكن الكذابون قد افتروا على الإمام إسحاق وقالوا إنه يرى بالتشبيه. İmam Emir Tahir ehli sünnet bir alim idi. Ancak yalancılar İshak ibn Rahuve hakkında onun yanına gelerek yalanlar uydurmuş. İshak ibn Rahuve'nin teşbih yaptığını söylemişler. Ondan dolayı gidip ona bu soruyu sormuş. Faqala al-imamu İshak ibn Rahuve li ibn Tahir akhbirni kayfa zatuhu ukhbiruka kayfa istiwa'uhu. İshak İbn-i Rahuve bu soruya karşılık şöyle cevap vermiş. Sen bana önce onun zatının nasıl olduğunu bildir ki ben de onun arşına nasıl istiva ettiğini sana bildireyim. فَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصِّفَاتِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الذَّاتِ وَكَيْفِيَّةُ الذَّاتِ مُغَيَّبَةِ فَكَيْفِيَّةُ الصِّفَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ Sıfatların keyfiyetini bilmek, zatın keyfiyetini bilmekten geçer. Zat bizim için gayıptır. Keyfiyeti. Bundan dolayı da sıfatların keyfiyeti de bizim için gayiptir. فَيَجِبُ عَلَيْنَا مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ يَا رَعَاكُمُ اللّٰهِ أَنْ نَتَعَلَّمَ أَسْمَاءَ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَتَفَكَّرَ فِي كَيْفِيَاتِهَا O halde bizlerin ehl-i sünnet vel cemaat olarak Allah bizleri muhafaza etsin, korusun. Amin. Allah-u Teala'nın isimlerini, sıfatlarını, Allah-u Teala'nın sıfatlarını öğrenip ispat etmemiz ancak bunu yaparken keyfiyetten uzak durmamız onu öğrenmemeye çalışmamız lazım. Bunun ardına düşmememiz lazım. قَالَ يَعْتَبِرُ الْمُتَفَكِّرُونَ بِآيَاتِهِ وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَائِيَّةِ ذَاتِهِ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ أَنْ نَتَفَكَّرَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ وَمَخْلُوقَاتِ اللّٰهِ فَنَصِلُ إِلَى كَمَالِ ذَاتِهِ وَكَمَالِ صِفَاتِهِ وَكَمَالِ أَفْعَالِهِ جَلَّ وَعَلَا ولا نتفكر في مائية ذاته المائية بمعنى الماهية بمعنى الماهية وهي الكيفية لأن كلمة ما إنما تستخدم في معرفة كيفيات الأشياء Evet, devamlı der ki tefekkür sahibi insanlar Allah Teala'nın ayetlerini tefekkür etsin. Onun ayetlerini düşünsünler. Yoksa onun zatının keyfiyetini değil demiştir. Çünkü bizler Allah Teala'nın kemal sıfatlarına sahip olduğunu, zatıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla, her şeyle, fiilleriyle kemale sahip olduğuna iman eder, inanırız. Ancak bunların keyfiyetinin ardına düşmeyiz. İstedel el-musannif rahimehullah ala kemal zatillahi celle ve ala ve esmaihi ve adem müşabahati lil-mahlukat bi kavlihi taala ve la yuhitun bi şey'in min ilmihi. فإذا كان العبد الفقير العاجز لا يحيط بعلم الله وهو صفة من صفاته فكيف يحيط بذات الله إذن الكيفية منفية عن الصفات ومن باب أولى عن الذات مؤلف bu söylediklerimize şu ayet kerimeyi delil getirmiştir. Der ki insanlar onun ilminden hiçbir şey ne yapamazlar? Kuşatamazlar. İlim Allah-u Teala'nın bir neydir? Sıfatıdır. Yani biz Allah Teala'nın bir sıfatını kuşatamayacaksak onun zatının keyfiyetini hayra hayra ne yapamayız? Kuşatıp idrak edemeyiz. Bu sebeple onun zatını, keyfiyetini anlayamıyorsak, idrak edemiyorsak, bu kapasitede değilsek sıfatlarının keyfiyetini de hayra hayra ne yapamayız? Anlayıp idrak edemeyiz. Ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa bima şa ومن مشيئة الله جل وعلا الذي أحاطنا ببعض علومه أنه سبحانه أنزل القرآن وعلمنا بعض أسمائه وعلمنا بعض صفاته سبحانه وتعالى Ancak Allah Teala'nın diledikleri şeyler dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi kuşatamaz. Allah-u Teala dilemiş ve bize de Kur'an'ı indirmiş, dilemiş peygamberleri göndermiş. Bize bazı isimlerini ve bazı sıfatlarını bildirmiştir. Bizler de bize bildirilenlerle yetiniriz, onları ispat ederiz. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض وقد جاء تفسير الكرسي عن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة أنه قال رضي الله تعالى عنه الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا يعني على ما يليق به سبحانه وتعالى onun kürsüsü semavatı ve arzı kuşatmıştır. Kürsü bu manayla yeryüzünden ve gökyüzünden nedir daha büyüktür. Kur'an'ın tercümanı, bu ümmetin Kur'an tefsiriyle en bilgili olanı İbn Abbas radıyallahu teala an kürsüyü nasıl açıklamıştır? Allah Teala'nın iki ayağını koyduğu yer olarak açıklamıştır. وما روي عنه أنه فسر الكرسي بالعلم فهذا ضعيف الإسناد لا يصح عنه رضي الله عنه. Onun kürsüyü onun kürsüsünden maksat ilmidir diye açıkladığı söylenir İbn Abbas'ın. Bu rivayet zayıftır, sahih değildir. وقد جاء في الحديث أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال ما السماوات السبع والأراضين بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة في يد أحدكم. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kürsünün semavata ve arza olan büyüklüğünü şu sözüyle açıklamıştır. Demiştir ki kürsünün semavat ve arza olan büyüklüğü sizin elinizde olan bir küçük halkanın elinizin onu olan büyüklüğü gibidir. وما السماوات السبع والكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. Allah Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arşın semavata ve arza olan büyüklüğünü de şu sözüyle açıklamıştır. Demiştir ki arşın semavat ve arza olan büyüklüğü boş büyük bir araziye atılan yuvarlak halkaya o büyük arazi yuvarlak halkayla o büyük arazi arasındaki fark gibidir demiştir. Vallahu celle ve ala a'zamu min zalika kullihi ve ekber. Allah Teala ise bunların her birinden daha azim, daha büyük, daha büyüktür. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الكرة التي نعيش عليها بالنسبة إلى المجرة المعروفة بدرب التبانة تساوي 6 ملايين نقطة يعني الأرض درب التبانة أكبر من الأرض 6 ملايين مرة ودرب التبانة كَنُقْطَةٍ فِي بَحْرٍ Evet, bugün modern ilim, teknoloji, yer kürenin galaksi içindeki yerinin yahut galaksinin yeryüzüne olan büyüklüğünün 6 milyon kere daha fazla olduğunu ne yapmıştır bize? İspat etmiştir. Galaksi ise bu evrende denize atılmış birine gibidir, bırakılmış bir damla gibidir, nokta gibidir. وسع كرسيه السماوات والأرض فإذا كان موضع قدمي الباري جل وعلا أكبر من السماوات والأرض لزم ذلك وتضمن أنه جل وعلا ليس في السماوات والأرض. Evet, Allah Teala'nın kürsüsü, ayaklarını koyduğu o kürsü yeryüzünden ve gökyüzünden daha büyükse buradan ne anlaşılır? Allah Teala yeryüzünün ve gökyüzünün içinde değildir. وأكد هذا بقوله تعالى وهو العلي العظيم العلي أي الذي له العلو سبحانه وتعالى ve bu söylediğimiz manayı Allah Teala ayetin sonunda da ne yapmıştır işaret ederek demiştir ki وَهُوَ الْعَلِيُّ yani nedir o uluvdadır yukarıdadır azimdir her şeyden büyüktür وربما وقع في ذهن بعض الناس أن السماوات والأراضين والكرسي كبيرة فإن ذلك يصعب حفظهما قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما أي لا يتعبه ولا يكرثه حفظهما سبحانه وتعالى Evet yani yer kürenin semavatın ve kürsünün bu kadar büyük olduğunu öğrendikten sonra bazıları bunların korunmasının zor olduğunu, Allah'a ağır gelebileceğine inanabilir veya böyle bir şüphe aklına gelebilir. Allah Teala bunu da gidermek için ayette demektedir ki bu ikisini korumak Allah Teala hiçbir zaman da gelmez. Ağır gelmez, zor gelmez. Nektefi bi hadzal kadr ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu kadar yetinelim inşallah. Allah Teala peygamberine, âline, ashabına salat etsin. Evet, sözlü soru alabiliriz. Birkaç tane. Konuyla alakalı. Senun ni hadal kitab. Şi'tum am abaytum? İster sevinin, ister üzülün bu kitabı inşallah bitireceğiz. İnşallah, inşallah. Hocam. İnşallah. بس اللي شربته كثير عشان لا يتم لا لا في كثير طب عشان لا يتم اه سات اذا كان سؤال مهم ولا لا مش هذا المثل لا ينسى اللي في يده لان الامثال شنو؟ Hocam soru sorabilir miyim? Sor. Şimdi el-i sünnet vereceğim abi. Allah'ın sıfatlarından bir cehmiye ve kaderiye yaklaşık olarak tekfir ediyor. Mesela diğer fırkalar Allah Azze ve Celle'nin yani diğer sıfatlarını iptal edenler tevil ediyor.